मंत्र पाठ करते हैं। ओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हाँ जी, सोमेश जी, पृष्ठ संख्या 43। जहां से पाठ प्रारंभ हुआ वहां से बताइए। दुखमिति नैरम अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य प्रतीते प्रत्याख्यानम्। जो दुख है वो अनुकूल वेदनीय सुख का, सुख की प्रतीति का खंडन मात्र नहीं है। किम तरहि, तो क्या है? जन्मना एव इदं ससुख साधनस्य दुखानुषंगात् दुखेन अभिप्रयोगात् विविध वादना योगात्। जन्म से ही यह दुख सुख के साधन का दुख के जुड़े हुए होने से और दुख के न हटने से व विविध प्रकार के दुख के योग से दुखमिति दुख है ऐसा समाधि भावना का उपदेश, समाधि भावना उपदेश दिया जाता है। समाहितो भावयति, एकाग्र होकर या एकाग्रता से वह भावना करता है अर्थात समाधि लगाता है। भावयन निर्विद्यते इति, और समाधि के द्वारा, भावना के द्वारा निर्विद्यते अर्थात अनासक्त हो जाता है। निर्विन्नस्य वैराग्यम, और जब अनासक्त हो जाता है तो अनासक्ति से वैराग्य को प्राप्त होता है। विरक्तस्य अपवर्ग, और विरक्ति से अपवर्ग को प्राप्त होता है। जन्म मरण प्रबंधोच्छेद सर्व दुख प्रहाणम अपवर्ग इति, जन्म मरण के प्रवाह का उच्छेद अर्थात नाश और सब दुखों का नाश अपवर्ग है। अस्ति अन्यदपि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया प्रमेयम, और भी हैं प्रमेय द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। तद भेदेन च अपरिसंख्येयम्, और उनके भेद से अपरिसंख्ये अर्थात अनगिनत हैं प्रमेय। अस्य तु तत्व जानात अपवर्गो, यह जो 12 प्रमेय कही गई हैं तत्व ज्ञान से अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान से अपवर्ग है और मिथ्या ज्ञान संसार, मिथ्या ज्ञान से संसार है। इति यथा, इसलिए एतत् उपदिष्टम विशेषण इति, इन प्रमेयों का उपदेश विशेषण से किया गया, विशेषता से। एतत् उपदिष्टम विशेषण इति, शब्दार्थ क्या इसका? एतत् उपदिष्टम विशेषण इति, इनका उपदेश विशेषता से किया गया। एतत् का अर्थ क्या है? प्रमेय। हाँ, प्रमेय। हाँ ठीक है। हाँ जी, आगे। तत्रात्मा तावत् प्रत्यक्षतो न गृह्यते, कि ये जो आत्मा है ये प्रत्यक्षतो न गृह्यते, प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं जानी जाती है। सकिम आप्तोपदेश मात्रादेव प्रतिपद्यते इति, कि क्या वह केवल आप्तोपदेश मात्र से ही जानी जाती है? न इत्युच्यते, ऐसा नहीं है। अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति, अनुमान से भी जानी जाती है। कथम, कैसे? आशुतोष जी आगे। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये सब आत्मा के चिन्ह है। ये जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षा सुखम आत्म उपलब्धवान, जिस जाति से पदार्थ का सन्निकर्ष होने से आत्मा को सुख प्राप्त होता है, तद जातीयम एव अर्थम, उसी प्रकार के जाति को बाद में पश्यन देखकर प्राप्तुम इच्छति, उस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। सेयम आदातुम इच्छा, वह यह जो प्राप्त करने की इच्छा है, एकस्य अनेकार्थदर्शिनो, एक आत्मा वाला अनेक अर्थों को जानने वाला, दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति, पूर्व ज्ञान का बाद में हुए इस ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करने वाला लिंग का चिन्ह, आत्मा का चिन्ह। नियत विषय ही बुद्धि मात्र न संभवति, और यदि यहाँ पर आत्मा को न माना जाए तो फिर मन को मानना पड़ेगा, मन जो कि इंद्रिय विषय है, इंद्रिय है, तो यह इंद्रिय नियत विषय वाला होने से, यानी निश्चित विषय को जानने वाला होने से। क्यों, मन तो निश्चित विषय वाले को थोड़ा जानता हो, तो सबको जानता है एक समय में, एक भले एक समय में एक विषय को जाने, नियत विषय वाला तो नहीं हो सकता मन, मन तो अनियत विषय वाला। हाँ तो ये कहिए ना, नियत विषय का मतलब ये इंद्रियां लेना, मन को नहीं लेना, मन को लेंगे तो मन तो आत्मा जैसा ही है, ठीक है। हाँ, नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे, इंद्रियों के नियत विषय होने से जहाँ बुद्धि भेद होता है, भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं, वहाँ न संभवती, दर्शन प्रतिसंधान जो है, यानी पूर्वानुभव को इसके साथ स्मरण पूर्वक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि भेद मात्रे का मतलब क्या है? बुद्धि भेद मात्रे, ठीक है, हाँ भिन्न भिन्न ज्ञान तो है, लेकिन शब्दार्थ क्या है? बुद्धि भेद मात्रे, बुद्धि का मतलब ज्ञान, भेद का मतलब भिन्न, मात्र का मतलब मात्र, अलग अलग ज्ञान मानने पर, सप्तमी है ना, बस ऐसा बोलो, अलग अलग ज्ञान मानने पर न संभवती, ये संभव नहीं है, प्रतिसंधान संभव नहीं है। ज्ञान नहीं बोलना, ज्ञान बोलना। रुचि जी आगे, एवं अनेकार्थ दर्शिना का अर्थ क्या है? अनेक विषयों का, अनेक विषयों का आत्मा, एक ही आत्मा अनेक विषयों को, यानी पूर्व विषय और बाद के विषय। अनेकार्थ दर्शिना शब्द का अर्थ बताइए। नहीं, ये अनेकार्थ दर्शिना ये किसके लिए आया है? हाँ जी, आत्मा का विशेषण है, तो अनेकार्थ दर्शिना आत्मना, अनेक विषयों को देखने वाला आत्मा, ना कि पहले वाले को बाद वाले के साथ जोड़ना, ये तो दर्शन प्रतिसंधान शब्द का अर्थ है, यानी अनेकार्थ दर्शन मतलब अनेक अर्थों को देखने वाला, अनेक अर्थों को देखने वाले आत्मा को दर्शन प्रतिसंधानात्, जो अलग अलग अलग विषय अलग अलग विषयों को एक ही आत्मा देख रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी आत्मा को ये जो दर्शन प्रतिसंधान हो रहा है, इस दर्शन प्रतिसंधान के कारण से दुख है तो द्वेष, दुख के कारण में भी द्वेष उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का द्वेष वहां सुख को प्राप्त करने में की इच्छा में हो रहा है, ऐसा। प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो एवं प्रयत्न, वह यह प्रयत्न एकम अनेकार प्राप्त दृष्टि में एक आत्मा का अनेक विषयों को देखने के कारण से होता है, उसको देखे बिना नहीं होता। ए शब्दार्थ बताए पहले, एकम अनेकार्थ दर्शिनम, अनेक विषयों को देखने वाले को अनेकार्थ दर्शिनम, देखिए शब्दार्थ भी हमको बताना आना चाहिए, इसका भाव भी आना चाहिए। एकम मतलब एक आत्मा को, ये प्रयत्न जो हो रहा है वो एक आत्मा को हो रहा है, इस बात को कहना चाह रहा है। एकम एक आत्मा जो कि प्रयत्न करने वाला है, अनेकार्थ दर्शनम अनेक अर्थों को देखने वाले को, दर्शन प्रतिसंधातारम जो पूर्व ज्ञान को बाद में होने वाले ज्ञान के साथ जोड़ने वाले को, ठीक है ना, इस आत्मा को माने बिना ना सियात ये नहीं हो सकता। हाँ जी आगे बताइए। जैसे दो शरीर वालों को एक ही प्रकार का ज्ञान होना संभव नहीं। एतेन दुख हेतु प्रयत्नो व्याख्यातः, इसी उदाहरण से दुख के कारण में भी जो प्रयत्न होता है उस प्रयत्न को भी ऐसा ही समझना चाहिए, उसकी व्याख्या भी वैसा ही समझ लेना चाहिए जैसे दुख के संदर्भ में समझ लिया। सुख दुख स्मृत्या, यहां से चलेगा ना, सुख दुख स्मृत्या च अयम तत्साधनम आददान, सुखम उपलभते दुखम उपलभते सुख दुखे वेदयते। सुख दुख स्मृत्या, सुख की स्मृति और दुख की स्मृति से, अयम अयम आत्मा, ये जो आत्मा है सुख की स्मृति से दुख की स्मृति से, तत्साधनम तस्य सुखस्य साधनम तस्य दुखस्य साधनम, आददान ग्रहण करता हुआ उसको अपनाता हुआ, सुखम उपलभते सुख के साधन को ग्रहण करता हुआ सुख को प्राप्त कर लेता है, और दुख के साधन को ग्रहण करता हुआ दुख को अनुभव करता है। इसलिए कहा जा रहा है सुख दुखे वेदयते, सुख और दुख इन दोनों को अनुभव करता है, यानी सुख अनुभव किया पहले किसी भी चीज से, उसने सुख को अनुभव किया उसकी स्मृति उठा लेता है, बहुत अच्छा सुख मिला, कल मैंने इमरती खाई, उसकी स्मृति उठा लिया, उस सुख की स्मृति से तत्साधनम उसके साधन को, यानी इमरती जिसके कारण से मिला उस साधन को आददानः, बलेश्वर मुनि उसके साधन है, ठीक है ना, अब उसके साधन को आददानः पकड़ता हुआ, उनके पीछे जा रहा हूं मैं बलेश्वर मुनि जी के पीछे, आइए आइए मेरे पास आइए, आप बहुत अच्छे आदमी हो, दोबारा कब खिलाओगे। तत्सुखम आददानः, उस सुख को ग्रहण करता हुआ, सुखम उपलब्धते फिर दोबारा सुख को प्राप्त करता है, ऐसे दुख के विषय में, ठीक है ना, पहले किसी से सुख किसी से दुख प्राप्त कर लिया, फिर उस सुख को प्राप्त करके दुख कहना चाहिए, पहले किसी के माध्यम से उसने या किसी भी कारण से दुख को प्राप्त कर लिया, फिर उस दुख को याद करता है, याद करता है, ऐसा दुख नहीं होना चाहिए, तो ऐसे दुख को न होना चाहिए। तत्साधनम आददाना, उस दुख के साधन को या आददाना नहीं ग्रहण करना है, उस सुख के उस दुख के साधन को छोड़ता हुआ प्रयत्न करना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, समझ में आ रहा है, किसी से उसको दुख मिला है, उस दुख को याद करके उस दुख को छोड़ने की इच्छा करता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है, वापस दोबारा दुखी हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, व्यक्ति छोड़ने की इच्छा रखता हुआ भी छोड़ नहीं पाता है। समझ में आ रहा है? तो फिर दुखम उपलब्ध है, फिर वापस दुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से सुख दुखे वेदयते, सुख और दुख इन दोनों को अनुभव करता है, बार बार भोगता है उसको। पूर्वोक्त एव हेतु, पहले कहे हुए ही हेतु यहां पर लागू होती है। नियत विषय ही बुद्धि वेद मात्रे न संभवती देहांतरवद इति, यही हेतु यहां पर लागू हो जाएगा वापस, क्योंकि पहले सुख को और अब प्राप्त होने वाले सुख को, इन दोनों को वो जोड़ नहीं सकता, दर्शन प्रतिसंधान नहीं कर सकता। अगर आत्मा को आप नहीं मानते हैं तो पहले जो सुख लिया था, अब जो सुख ले रहे हो, तो पहले सुख को और इस सुख को मैं जोड़ूंगा ना आपस में, देखो वो जैसा सुख था ये भी वैसा का वैसा सुख है। तो दर्शन प्रतिसंधानात, इस दर्शन प्रतिसंधान के कारण से यहां पता लगता है कि यहां पर आत्मा है। परंतु नियत विषय यदि आत्मा को ना मानो, तो नियत विषय वाले होने से इंद्रियों के विषय तो निश्चित है, आत्मा को आपने माना नहीं है, आत्मा को नहीं माना है तो एक इंद्री के विषय को जिसने अनुभव किया है उस विषय को दूसरी इंद्री अनुभव नहीं कर सकते। हाँ जी, क्षणिक बाद को मानते हैं तो खंडन हो जाता है। हाँ जी, जो लोग मन को ही आत्मा मानते हैं, हाँ जी, उनको किस तरह से निखंडन होगा, क्योंकि वो मन भी सारे विषयों को एक साथ देखने वाला होता है। हाँ, तो आगे बताएंगे ना, जब मन का परीक्षण, मन का जब परीक्षण करेंगे ना, वहाँ उस प्रसंग में बताएंगे कि ठीक है, हम आत्मा को यहाँ दर्शन प्रतिसंधान के कारण से आप आत्मा को सिद्ध कर रहे हो, ठीक है, हम आत्मा को ना मान करके यदि मन को बीच में मान लेते हैं, ठीक है, तो मन को लेकर के वहाँ प्रश्न उपस्थित किया है, तब वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, उसका खंडन करेंगे, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं, पूर्वोक्त एव हेतु, यहां पर भी पहला वाला ही हेतु लागू होता है। बुभुत्समानः खलु अयम् विमृशति किम् स्विद् इति। बुभुत्समानः, जानने की इच्छा रखता हुआ, जानना चाहता हुआ, खलु निश्चय रूप से अयम् यह आत्मा जो है विमृशति, विमृशति संशय करता है, किसी को जानने की इच्छा करता हुआ वो विमृशति, विमर्श करता है, यानी संशय करता है, किम स्विद इति, ये क्या चीज है। उदाहरण के लिए पाकशाला में हम गए और एक डिब्बी में जो है सफेद पाउडर रखा हुआ है, बुभुत्समान जानने की इच्छा करता हुआ ये जो व्यक्ति है ये विमृशति, पहले विमर्श करता है, आखिर ये है क्या चीज है, उसके मन में संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि उसको पता है ये नमक भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो किम स्विदिति, ये क्या चीज है, किम स्विदिति, ऐसा आते ही ये समझ लेना यहां विमर्श चल रहा है, संशय चल रहा है, ये नमक है या मीठा है। तो कह रहे हैं विमृशंच, संशय करके जानीते, जान लेता है, संशय करके वो क्या करता है, पहले चेकता है, वो अनुभव करता है, विमृशंच संशय करके जानीते, जान लेता है, इदमिति, अरे ये तो मीठा है या ये तो नमक है, इदमिति जानीते, ये तो ये चीज है, ऐसा जान लेता है, तब उसको ज्ञान होता, तदिदम ज्ञानम, उसी को ज्ञान कहते हैं, तदिदम ज्ञानम, उसी को ज्ञान कहते हैं, जो अभी आपको ज्ञान हुआ है, ज्ञान को समझा रहे हैं यहां पर। ज्ञान एक लिंग है, एक चिन्ह है आत्मा को पहचानने के लिए, इच्छा को बताया, द्वेष को बताया, प्रयत्न को बताया, सुख और दुख को बताया, अब जो ज्ञान रूपी लिंग है उसको समझाना चाह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा का लिंग कैसे बनता है। पहले वो जानना चाह रहा है, किसी पदार्थ को देख करके जानना चाह रहा है और जानना चाहता हुआ वो क्या कर रहा है, विमृशति, संशय करता है। जिस किसी भी विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले मन के अंदर विमर्श करते हैं यानी संशय करते हैं, क्योंकि वो पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो हमारे को संशय उत्पन्न कर रहा है। हर चीज के लिए नहीं हो रहा है, यहां पर जो कुछ निश्चित है मकान को देख करके हम विमर्श नहीं करते, हम संशय नहीं करते, उसको पता है हमको। लेकिन कोई कोई चीज ऐसी आ रही होती है वो दोनों ओर जाने वाली होती है, यानी नमक के विषय में भी या मीठा के विषय में भी। तो जहां जहां ऐसी स्थिति आती उस संदर्भ में कहा जा रहा है यहाँ पर, तो जानने की इच्छा करता हुआ वो व्यक्ति संशय करता है और संशय करके जानीते जान लेता है। संशय के बाद में प्रमाण ला करके जान लेगा ना, क्योंकि जान होता है समझ लेना कि वह प्रमाण आ जाएगा। बिना प्रमाण के कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर आपने जाना है तो प्रमाण से जाना, ये समझ लीजिएगा। ये अलग बात है आपका प्रमाण गलत रहा है, जो प्रमाण नहीं है उसको आपने प्रमाण मान लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जाना है तो प्रमाण से जाना है। तो जानीते इदम इति, ये तो अमुक चीज है ऐसा जान लेता है, तद इदम ज्ञान, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो अब ये कहना चाह रहे हैं, यहां तक आगे हम, इसके आगे आत्मा को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। मुख्य बात यहां पर आ रही है, बुभुत्सा विमर्शाभ्याम, बुभुत्सा विमर्शाभ्याम अभिन्न कर्तृकम गृह्यमाणम आत्मलिंगम भवति। बुभुत्सा विमर्श, पहले उसने बुभुत्सा की यानी जानने की इच्छा की, फिर उसके बाद विमर्श किया। जानने की जो इच्छा किया है वो अलग और विमर्श करने वाला अलग होता तब तो आप आत्मा को सिद्धि नहीं कर सकते, पकड़ में आ रहा है। यानी जानने की इच्छा किसी और ने की है, क्षणिकवाद में तो यही होता है ना, हर चीज क्षणिक है। तो जो जिसको वो आत्मा कह रहा है उसने जानने की इच्छा की है, अब वो समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, अब दूसरा उत्पन्न हुआ। जब दूसरा उत्पन्न हुआ वो विमर्श नहीं कर सकता, उसको क्या पता है, विमर्श कैसे करेगा, संशय कैसे करेगा। पहले वाले ने जानने की इच्छा की है, अब वो तो समाप्त हो गया क्षणिकवाद में, एक क्षण के बाद नष्ट हो जाता है। अब दूसरे क्षण में जो उत्पन्न हुआ है वो विमर्श कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं। इसलिए कह रहे हैं बुभुत्सा विमर्शाभ्याम, बुभुत्सा और विमर्श इन दोनों से ये सिद्ध होता है अभिन्न कर्तृकम, इन दोनों का अभिन्न एक ही करता है, अभिन्न कर्ता को सिद्ध करने वाला वो ज्ञान चिन्ह बनता है। अभिन्न कर्तृकम ज्ञानम भवति, वो ज्ञान एक ही कर्ता को बता रहा होता है, क्योंकि बुभुत्सा करने वाला, जानने की इच्छा करने वाला भी वही है और विमर्श करने वाला, संशय करने वाला भी वही है। इसलिए अभिन्न कर्तृकम गृह्यमाणम ग्रहण कराता हुआ आत्मलिंगम ज्ञानम भवति, वो ज्ञान आत्मा का लिंग बन जाता है। शब्दार्थ पता लग गया, दोबारा बोलना है। कहते हैं बुभुत्सा विमर्शाभ्याम, जानने की इच्छा और संशय इन दोनों से, जानने की इच्छा और संशय इन दोनों से अभिन्न कर्तृकम, एक ही कर्ता को, भिन्न कर्ता का मतलब अलग अलग कर्ता और अभिन्न का मतलब एक ही कर्ता को गृह्यमानम ग्रहण कराता हुआ जनाता हुआ आत्मलिंगम, आत्मा का लिंग बनता है कौन, ज्ञान। एक ही कर्ता को गृह्यमानम ग्रहण कराता हुआ ज्ञान आत्मा का लिंग बनता है। हाँ जी, शब्द क्या है, कर्ता है, कर्तृ शब्द है, यहाँ पर कर्तृकम द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति है कर्तृका, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। अभिन्न कर्ता को ग्रहण कराता हुआ ये ज्ञान लिंग बनता है। हाँ प्रत्यय लगा ना, क यहाँ पर क जुड़ा है, कर्तृका क प्रत्यय जुड़ गए ना। कर्त्री तो अपने आप में एक कर्ता, कर्त्री एक अलग शब्द है, उसमें फिर का जोड़ दिया तो कर्तृका बन गया। कर्तृका मतलब हाँ प्रत्यय है, वो का प्रत्यय, वो वाला प्रत्यय जो आप समझ रहे हैं वो वाला नहीं है, ठीक है ना। उस प्रत्यय में मत जाओ कौन सा प्रत्यय है, बस इतना समझ लो ये एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कर्त्री शब्द के साथ का प्रत्यय जुड़ गया, ठीक है। फिर कहा इसमें हेतु क्या है, वही वाली बात कही है, पूर्वोक्त एव हेतु रीति, पहले कहे हुए हेतु को ही यहां समझ लेना चाहिए। नियत विषये ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवदिति, वही वाला हेतु को यहां पर लेना है। अब ये देहांतरवत इति, ये जो बार बार देहांतरवत वाली शब्द वाली बात को बार बार कह रहे हैं भाष्यकार, तो इसको व्याख्या करके समझाएंगे देहांतरवत का मतलब क्या है। अभी तक तो व्याख्या करके समझाया नहीं, देहांतरवत देहांतरवत देहांतरवत कह करके छोड़ दिया, ठीक है ना, हम अपनी ओर से समझ रहे थे। लेकिन भाष्यकार खुद कह रहे हैं ये जो देहांतरवत इति जो हमने बार बार कहा है इसको विभज्यते, इसकी व्याख्या की जाती है, इसका व्याख्यान किया जाता है कि देहांतरवत इति का मतलब क्या है, तो उसकी व्याख्या करके समझा रहे हैं। यथा अनात्मवादिनो देहांतरेषु नियत विषया बुद्धिभेदा न प्रतिसंधीयन्ते, यथा जैसे अनात्मवादिना जो आत्मा को न मानने वाले लोग हैं उनको कहते हैं अनात्मवादी। तो अनात्मवादी ना, अनात्मवादी जो है आत्मा को न मानने वाला जो है, देहांतरेषु अलग अलग शरीरों में नियत विषया, नियत विषय वाली जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां बुद्धि भेदा अलग अलग ज्ञानों को ग्रहण कराती हैं। अलग अलग शरीरों में जो इंद्रियां हैं, जो नियत विषय वाली इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय का ज्ञान कराती हैं। तो नियत विषय वाली जो इंद्रियां हैं बुद्धि भेदा अलग अलग ज्ञान कराने वाली है, और वो इंद्रियां न प्रतिसंधीयन्ते, वो एक दूसरे के ज्ञान का प्रतिसंधान नहीं करती हैं। नेत्रेंद्री जो है ग्रानेंद्री के विषय को, ग्रानेंद्री जो है नेत्रेंद्री के विषय को जोड़ नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है ना। नेत्रेंद्री नेत्रेंद्री के विषय को ही देखेगा, ग्रानेंद्री जो है ग्रानेंद्री के विषय को देखेगा, पर नेत्रेंद्री जो है गंध का प्रतिसंधान नहीं कर सकती, या ग्रानेंद्री जो है रूप का प्रतिसंधान नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है। यही कहना चाह रहे हैं वो इंद्रियां नियत विषय वाली होने के कारण से, और उनके ज्ञान भी अलग अलग हैं, अलग अलग इंद्रिय का ज्ञान अलग अलग हैं, तो इसलिए वे न प्रतिसंधीयन्ते, वो स्मरण करके पहले वाले ज्ञान को बाद वाले ज्ञान के साथ प्रतिसंधान जोड़ नहीं सकती हैं। पकड़ में आ रहा है आपको। तथा तथा जैसे अलग अलग शरीरों में नहीं हो सकता है, तथा एक देह विषय अपि न प्रतिसंधीयेरन, जैसे अलग अलग शरीरों में होता है तो अलग अलग शरीरों में वो प्रतिसंधान नहीं कर सकती वो इंद्रियां, तो तथा उसी प्रकार से एक देह विषय एक ही शरीर में जो अलग अलग विषय ग्रहण हो रही हैं उनको भी न प्रतिसंधीयेरन, उनको भी वो जोड़ नहीं पाएंगी। हाँ जी फिर से मैं बोलता हूं, यथा अनात्मवादिना, जैसे अनात्मवादी इस बात को स्वीकार करते हैं देहांतरेषु अलग अलग शरीरों में, मान लीजिएगा हम पांच शरीरों को लेते हैं, यानी हम पांच व्यक्ति है, हाँ जी, तो पांच शरीरों में यानी पांच व्यक्ति है। मैंने इधर देखिए आप लोग, मैंने एक रूप को देखा, ठीक है, मैंने एक रूप को देखा, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद उसी रूप को इन्होंने देखा, थोड़ी देर के बाद उसी रूप को इन्होंने देखा, थोड़ी देर के बाद उसी रूप को उन्होंने देखा। जिस रूप को मैंने देखा उस रूप का प्रतिसंधान ये नहीं कर सकते, जिस रूप को पहले देखा था उसी रूप को मैं देख रहा हूं ऐसा ये कह सकते हैं क्या? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति हैं, मेरा अपना नियत निश्चित विषय है, उनका अपना निश्चित विषय है, ऐसे ही उनका अपना निश्चित विषय है, ऐसा उनका अपना निश्चित विषय है। यही कहना चाह रहे हैं, अनात्मवादी लोग भी इस बात को समझेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे के रूप को या एक दूसरे के गंध को, एक दूसरे के स्पर्श को, जितने भी विषय है उन सबको आपस में वो प्रतिसंधान नहीं कर सकते, पूर्व वाले ज्ञान को पश्चात होने वाले ज्ञान के साथ वो जोड़ नहीं सकते, इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं अनात्मवादी, जो आत्मा को ना मानने वाले। जैसे अलग अलग शरीर में इस बात को स्वीकार करते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक देह विषय, एक ही शरीर के अंदर अब अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं, तो एक ही शरीर में एक नेत्रेंद्रिय ने रूप को देखा, ठीक है, नेत्रेंद्रिय ने रूप को देखा, जो पहले उस पदार्थ को मैंने चेक करके देखा था, जैसे मान लीजिए आम ले लीजिएगा, आम को पहले मैंने चेक करके देख लिया उसको, अब नेत्रेंद्रिय ने दोबारा उस आम को देखा, केवल रूप रूप को देखा, तो जो पहले मैंने जिस रस को ग्रहण किया था उस रस को, उस रस की अनुभूति को, अब जो रूप देख रहा हूं उस रूप की अनुभूति को आपस में जोड़ता हूं, जिस रस को पहले मैंने अनुभव किया था उसी रस वाले आम को अब मैं देख रहा हूं, ऐसा वो जोड़ेगा? बोलिए, नहीं जोड़ सकता। एक ही शरीर में रहने वाली इंद्रियां, आत्मा तो है ही नहीं ना जोड़ने वाली, केवल इंद्रियां हैं। तो एक रस को मैंने चेक लिया पहले, मैंने का मतलब रसना इंद्रिय ने, रसना इंद्रिय ने रस को चेक लिया, अब वो रूप को देख रहा है उसी पदार्थ के रूप को, आम को पहले चेक लिया, अब दोबारा आम मेरे सामने आया है और आंखों से उस रूप को देखा, जिस आम को पहले मैंने चेक लिया था अब वो उस आम को अब मैं देख रहा हूं, वैसे ही आम को देख रहा हूं, ऐसा वो जोड़ेंगे क्या इंद्रिय आपस में? नहीं जोड़ सकती। यही बात कह रहे हैं, जैसे अलग अलग शरीरों में एक दूसरे के ज्ञान को नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे ही एक शरीर में नहीं जोड़ सकते। हाँ जी, उस जैसा होता वो अलग प्रसंग है ना, यहां पहले आप ये समझ लो यहां कहा क्या जा रहा है, जिस रूप को मैंने देखा है उसी रूप को आप देख रहे हैं, तो पहले जो रूप को देखा उसी रूप को मैं देख रहा हूं, ऐसा आप बोलोगे क्या? आप तो पहली बार देख रहे हो, बात ये चल रही है यहां पर, वहां दूसरा प्रसंग था, मेरे को जैसा प्रत्यक्ष हुआ है वैसा ही प्रत्यक्ष आपको होगा, वो वाला प्रसंग अलग है, ये वाला प्रसंग अलग है। ठीक है, स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, वो चखता है ना, वो कौन है? वो है ही नहीं ना, फिर भी कुछ तो बोलेंगे ना, वो इन्हीं को आत्मा मान रहे, मान लीजिए इंद्री को ही आत्मा मान रहे, वो उस स्थिति में क्या करोगे आप? कोई अलग से आत्मा तो है ही नहीं, यही ज्ञान, ज्ञान को ही आत्मा मानते, मुख्य बात ये है कि जो जो ज्ञान हो रहा है ना वो ज्ञान ही आत्मा है, वो ऐसा मानते, ज्ञान मात्रम एव आत्मा, ज्ञान को ही वो आत्मा मानते, जो जो अनुभूति हो रही है ना वो इंद्रियों से हो रही है, तो क्या हो रही है, वो ज्ञान की अनुभूति हो रही है, बस ज्ञान मात्र को ही आत्मा मानते हैं, या आप ये कहिए इंद्री को आत्मा मानते हैं या इंद्री से होने वाले ज्ञान ज्ञान को आत्मा मानते हैं, उस प्रसंग में ये संभव नहीं है। ठीक है, चले हम आगे। हाँ जी, शब्दार्थ। शब्दार्थ ये कहता है अनात्मवादी अलग अलग शरीरों में नियत विषय वाली इंद्रियों के द्वारा जो अलग अलग ज्ञान होता है, वह ज्ञान उस ज्ञान को, उन अलग अलग ज्ञानों को न प्रतिसंधियंते, वो इंद्रियां आपस में नहीं जोड़ती हैं। पकड़ में आ रहा है? तथा एक देह विषया, उसी प्रकार से एक देह, एक ही शरीर वाले, यानी एक ही शरीर में विषया, अलग अलग विषय हैं, उन विषयों को भी न प्रतिसंधियेरन, वो इंद्रियां यानी एक ही शरीर में रहने वाली इंद्रियां, हाँ जी, अब देख लीजिएगा, तथा एक देह विषया, एक ही शरीर में रहने वाले अलग अलग विषय भी, उन अलग अलग विषयों को जो इंद्रियां ग्रहण कर रही है, वो इंद्रियां आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिसंधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हेतु समान है, अविशेषात, हेतु दोनों में एक ही प्रकार का है, देहांतरवत इति, दोनों के लिए समान हेतु है, अविशेषात यानी समान हेतु होने से, अलग अलग शरीरों में भी वही हेतु है, एक शरीर में भी वही हेतु, हेतु समान है दोनों में। सो अयम एक सत्वस्य समाचारः, तो सो अयम वह, यह जो आत्मा है, जिस आत्मा को लेकर के चर्चा हो रही है, एक सत्वस्य, एक ही आत्मा का समाचार, ये व्यवहार है, ये सिद्धांत है, समाचार का मतलब सिद्धांत, वह यह एक ही आत्मा का ये सिद्धांत है, यानी एक आत्मा है, इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। स्वयं दृष्टस्य स्मरणम्, सिद्धांत क्या है, स्वयं दृष्टस्य स्मरणम्, स्वयं के द्वारा देखे हुए को ही वो स्मरण करता है, न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के द्वारा देखे हुए को वो स्मरण कभी नहीं कर सकता। ये जो सिद्धांत है समाचार, ये जो एक सत्वस्य समाचार, एक ही आत्मा का ये जो सिद्धांत बताया जा रहा है, यानी एक आत्मा है, उस आत्मा का ये सिद्धांत है, क्या सिद्धांत, स्वयं दृष्टस्य स्मरणम्, स्वयं के द्वारा देखे हुए को ही हम दोबारा स्मरण करते हैं, न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के द्वारा देखे हुए को कभी स्मरण हम नहीं कर सकते। फिर कहा न अन्य दृष्टस्य, अन्य दृष्टस्य किसी और व्यक्ति के द्वारा, न अदृष्टस्य होना चाहिए, हाँ न अदृष्टस्य, जिसको हमने देखा ही नहीं है उसका हम स्मरण नहीं कर सकते। दो बातें कहिए, स्वयं के द्वारा देखे हुए को ही स्मरण करते हैं, दूसरे के द्वारा देखे हुए को स्मरण नहीं कर सकते, दूसरे का स्मरण नहीं कर सकते एक बात, और जिसको हमने देखा ही नहीं है उसका भी स्मरण नहीं कर सकते, न अदृष्टस्य, ये सिद्धांत है। एवं इस प्रकार से, एवं खलु नाना सत्वानाम समाचारः, जैसे एक व्यक्ति के बारे में है ऐसे नाना सत्वानाम, अलग अलग आत्माओं का भी यही समाचार है, यही सिद्धांत है, अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति इति, जैसे एक आत्मा के लिए सिद्धांत है ऐसे अलग अलग आत्माओं के लिए भी वही सिद्धांत लागू होता है, ये कहना चाह रहे। सत्वानाम पदार्थम, नाना सत्वानाम, नाना आत्मानाम, सत्वम इति पदार्थ, यानी आत्मा को लेकर के चल रहे हैं, तो यहां सत्व शब्द का अर्थ आत्मा है, सत्वम तो प्रत्येक पदार्थ के लिए आता है, यहां प्रसंग आत्मा का चल रहा है इसलिए यहां आत्मा का ग्रहण हो रहा है। एवं कलु नाना सत्वानाम, इस प्रकार से अलग अलग आत्माओं का भी समाचार सिद्धांत समझ लेना चाहिए। क्या सिद्धांत? अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति, दूसरे के द्वारा देखे हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता है, यही सिद्धांत वहां पर लागू होता है। तद एतद उभयम्, तद एतद उभयम् अशक्यम् अनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम्। तद एतद उभयम्, वह यह दोनों, ये दोनों जो बातें हैं, कौन दोनों? दूसरे के देखे हुए को हम नहीं देख सकते ये बात, और न देखे हुए को भी हम नहीं देख सकते ये बात, दो बातें हो गई। तो कह रहे हैं तद एतद उभयम्, वह यह दोनों बातें अनात्मवादिना, अनात्मवादी के द्वारा व्यवस्थापयितुम अशक्यम्, व्यवस्थापयितुम व्यवस्थित या सिद्धांत को सिद्ध करने में वो असमर्थ हैं, ऐसी व्यवस्था देने के लिए वो अशक्य है। एतद उभयम्, ये दोनों बातों को अनात्मावादी के द्वारा व्यवस्थापयितुम सिद्ध करने के लिए, व्यवस्था देने के लिए अशक्यम्, समर्थ नहीं है। इति एवं उपपन्नम अस्ति आत्मा इति, इति इस प्रकार से एवं उपपन्नम यह बात सिद्ध होती है। क्या? अस्ति आत्मा, आत्मा है, आत्मा की सिद्धि होती है। इति एवं, इस प्रकार से इन समस्त लिंगों से, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान रूपी इन समस्त लिंगों से उपपन्नम सिद्ध होता है। क्या? अस्ति आत्मा, आत्मा है। स्पष्ट हो गया जी? चलें आगे। अगली बात, तस्य भोगाधिष्ठानम, तस्य आत्मना, उस आत्मा का भोगाधिष्ठानम, भोग का अधिष्ठान, अधिष्ठान कहते हैं आधार, भोग करने का कोई ना कोई आधार होना चाहिए आत्मा का। तस्य, उस आत्मा का भोग का आधार तो कोई होना चाहिए ना, बिना आधार की कैसे भोग करे? तो कह रहे हैं चेष्टेन्द्रियार्थ आश्रय शरीरम, सूत्र है ये, बोलिए। चेष्टा, इंद्रिय अर्थ आश्रय शरीरम, शरीर को सिद्ध कर रहे हैं। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? ये जो आत्मा का जो शरीर है, इस शरीर को शरीर क्यों कहते हैं, उसको समझा रहे हैं। चेष्टाश्रयम, चेष्टाश्रय शरीरम, चेष्टा का आश्रय शरीर है। आत्मा जो भी चेष्टा करता है, जो भी क्रिया करता है, वो जो क्रिया, वो जो चेष्टा है, वो किसी आश्रय में रह करके ही करेगा। तो वो चेष्टा जिस आश्रय में हो रही है, उस आश्रय को शरीर कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? तो चेष्टाश्रय शरीरम, चेष्टा का, चेष्टा का मतलब क्रिया, प्रयत्न, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का जो आश्रय होता है, यानी पुरुषार्थ जहां पर हो रहा होता है, उस आश्रय को शरीर कहते हैं। एक बात फिर कहा, इंद्रियाश्रय शरीरम, इंद्रियों का जो आश्रय होता है, इंद्रियां जहां रहती हैं, जिस अधिष्ठान में, जिस आश्रय में इंद्रियां रहती है, उसको शरीर कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी आपको? बहुत सरल है। अर्थाश्रय, तीसरी बात कहिए, अर्थों का जो आश्रय है, या अर्थ से आप सुख दुख ले लीजिएगा, सुख दुख रूपी जो अर्थ है, उनका जो आश्रय है, सुख दुख कहां अनुभव होते हैं? जहां पर अनुभव होते हैं, उसका नाम शरीर है। कुछ समझ में आ रहा है? तो चेष्टा का आश्रय, इंद्रिय का आश्रय, अर्थ का आश्रय जो है, उसका नाम शरीर है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ, इन तीनों का जो आश्रय होता है, उसका नाम शरीर है। यह सूत्रार्थ है। स्पष्ट हो गया। अब कहा जा रहा है कथम चेष्टाश्रय, ये शरीर जो है चेष्टा का आश्रय कैसे बनता है, प्रश्न किया जा रहा है। कथम चेष्टाश्रय, चेष्टा का आश्रय कैसे, शरीर जो है चेष्टा का आश्रय कैसे बनेगा, प्रश्न उसका समाधान कर रहे हैं। ईप्सितम जिहासितम वा अर्थम अधिकृत्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य तद उपाय अनुष्ठान लक्षणा समीहा चेष्टा सा यत्र वर्तते तत्शरीरम। बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। ईप्सितम जिहासितम वा, ईप्सितम का अर्थ है इच्छित, जिसकी हम इच्छा करते हैं वो ईप्सित है, जिस जिसकी इच्छा हम करते हैं वो है ईप्सित, और जिहासितम उसको कहते हैं जिस जिसकी हम अनिच्छा करते हैं वो है जिहासित। तो ईप्सितम अर्थम, इच्छित अर्थ को पाने के लिए, अथवा जियासितम अर्थम, अनिच्छित अर्थ को छोड़ने के लिए, इन दोनों अर्थों को अधिकृत्या जानकर, छोड़ने योग्य अर्थ को और ग्रहण करने योग्य अर्थ को जानकर, अधिकृत्या मतलब जानकर, ईप्सा जियासा प्रयुक्तस्य, ईप्सा से यानी ग्रहण करने की इच्छा से और जियासा छोड़ने की इच्छा से, प्रयुक्तस्य आत्मना प्रेरित आत्मा को, प्रेरित आत्मा को या प्रेरित आत्मा का, तद उपाय अनुष्ठान लक्षण, तद उपाय तस्य उपाय तद उपाय, उसके उपाय के लिए, किसके उपाय के लिए, ईप्सित अर्थ को पाने के उपाय के लिए या छोड़ने वाले अर्थ को छोड़ने के उपाय के लिए, अनुष्ठान लक्षणा जो भी अनुष्ठान स्वरूप हम करेंगे, कुछ ना कुछ अनुष्ठान स्वरूप करेंगे, तो अनुष्ठान स्वरूप वाली जो समीहा है उसको चेष्टा कहते हैं। समीहा का मतलब चेष्टा, हाँ जी वो चेष्टा को ही समझा रहे हैं। समीहा का मतलब चेष्टा, क्रिया, समीहा का मतलब क्रिया कर लीजिएगा आप, उसको पाने की इच्छा से जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब क्रिया करते हैं, तो अनुष्ठान स्वरूप वाली जो क्रिया है उसको यहां पर चेष्टा कहते हैं। अनुष्ठान लक्षण वाली या अनुष्ठान स्वरूप वाली जो क्रिया है उसको यहां चेष्टा कहते हैं। सा चेष्टा यत्र वर्तते, जिसमें हो रही है वो चेष्टा, वो क्रिया जिसमें हो रही है, तत् शरीरम, उसी का नाम शरीर है, क्योंकि चेष्टा तो शरीर में ही हो रही होती है, शरीर से भिन्न नहीं होती है। पकड़ में आ गए शरीर क्या मतलब? हाँ जी कहां से? हाँ जी, ईप्सितम जियासितम वा अर्थम, इच्छित अर्थ को और त्याग करने स्वरूप अर्थ को अधिकृत्या जान करके, ईप्सा जियासा प्रयुक्तस्य, ईप्सा से अथवा जियासा से प्रेरित आत्मा को या प्रेरित आत्मा का, तद उपाय उसके उपाय के लिए, जब आत्मा को यह पता लग गया कि यह ईप्सित अर्थ है या जियासित अर्थ है, उसको पता लग गया तो तद उपाय उसके उपाय के लिए कुछ ना कुछ वो अनुष्ठान करता है, कुछ ना कुछ वो प्रयत्न करता है, अनुष्ठान का मतलब यह प्रयत्न, कुछ ना कुछ वो प्रयत्न करना है, तो प्रयत्न स्वरूप वाली जो क्रिया है, अनुष्ठान स्वरूप वाली जो क्रिया है उसके उपाय के लिए, जो अनुष्ठान स्वरूप वाली जो क्रिया है उस क्रिया को यहां पर चेष्टा कहते हैं। और सा और वो चेष्टा यत्र वर्तते, जिसमें हो रही है, तस् शरीरम, उसका नाम शरीर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो प्रवृत्ति तो इसी के लिए आ रहा है। हो गया स्पष्ट? कथम इंद्रियाश्रय, शरीर इंद्रियों का आश्रय कैसे है, उस बात को समझा रहे हैं। चेष्टा का आश्रय शरीर है ये बता चुके हैं, अब इंद्रियों का आश्रय शरीर किस प्रकार बनता है इस बात को समझा रहे हैं। कथम इंद्रियाश्रय, यस्य अनुग्रहेण अनुगृहीतानि उपघाते च उपहतानि। यस्य अनुग्रहेण, जिस शरीर के अनुग्रह से, अनुग्रह का मतलब यहां पर अच्छा रहने पर, मतलब जिस शरीर के अच्छा रहने के कारण से अनुग्रहीतानि, इंद्रियां भी अनुग्रहित रहती हैं, अर्थात वो भी अच्छी रहती हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, इंद्रियां स्वस्थ तब रह सकती हैं जब शरीर स्वस्थ रहेगा, जब शरीर ही ठीक नहीं है तो इंद्रियां भी ठीक नहीं रहेंगी। इसी बात को समझा रहे हैं, यस्य शरीरस्य अनुग्रहेण, जिस शरीर के स्वस्थ रहने से, अनुग्रह का मतलब है स्वस्थ, जिस शरीर के स्वस्थ रहने से इंद्रियानि अनुग्रहितानि भवन्ति, इंद्रियां भी स्वस्थ रहती हैं। उपघाते, जिस शरीर के उपघात, उपघात का मतलब है गड़बड़ होने पर, जिस शरीर के अंदर कमी आने पर, उपघात का मतलब है कमी, जैसे आघात होता है ना शरीर में कहीं पर, तो जिस रूप में था वहां आघात से वहां पर क्या हो जाता, कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई कमी आ जाती है, टूटना फूटना होता है, तो उपघात यानी बिगड़ने पर, उपघाते शरीरे, शरीर के बिगड़ जाने पर, अस्वस्थ होने पर, उपघाते का मतलब है शरीर के अस्वस्थ होने पर, उपहतानी इंद्रियानी, इंद्रियां भी अस्वस्थ हो जाती हैं। जिस शरीर के स्वस्थ रहने से इंद्रियां स्वस्थ रहती हों, जिस शरीर के अस्वस्थ होने पर इंद्रियां भी अस्वस्थ होती हों। अगली बात, स्व विषयेषु, अपने अपने विषयों में इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं। स्व विषयेषु, अपने अपने विषयों में, साधु असाधुषु, वो कैसे हैं विषय, या तो साधु रूप विषय है या असाधु रूप विषय है, यानी अच्छे विषयों में बुरे विषयों में। इंद्रियां जो प्रवृत्त होती हैं वो अच्छे विषयों में भी प्रवृत्त होती हैं, बुरे विषयों में भी प्रवृत्त होती हैं, इसलिए कह रहे हैं साधु असाधुषु। स्व विषयेषु, अपने अपने अच्छे या बुरे विषयों में वर्तन्ते, प्रवृत्त होती हैं इंद्रियां। स एषाम आश्रय, स आश्रय एषाम, वह आश्रय जिनका है, तशरीरम, वो शरीर कहलाता है। स्पष्ट हो रहा है? दोबारा बोलूं, ये कहना चाहते हैं यस्य अनुग्रहेण, जिस शरीर के अस्वस्थ होने से अनुग्रहितानि, इंद्रियां भी अस्वस्थ हो जाती हैं। यहां तक हो गया? फिर अगली बात है उपघाते, जिस शरीर के रोग युक्त होने पर, अस्वस्थ होने पर, च उपहतानि, इंद्रियां जो है उपहत हो जाती हैं, यानी वो भी अस्वस्थ हो जाती हैं। यहां तक आ गए? फिर कहा स्व विषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते, अपने अपने साधु विषयों में या असाधु विषयों में वो लगी रहती हैं, यानी अच्छे विषयों में या बुरे विषयों में इंद्रियां लगी रहती हैं। यहां तक हो गया? अब कह रहे हैं स एषाम आश्रय, स आश्रय, वह आश्रय एषाम, इन इंद्रियों का है, वह आश्रय इन इंद्रियों का है, तो स एषाम आश्रय तशरीरम, वह आश्रय जिन इंद्रियों का है तत् उसको शरीरम, शरीर कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब इंद्रियों का आश्रय बता दिया, अब कह रहे हैं कथम अर्थाश्रय, अर्थों का आश्रय कैसा है शरीर। यहां अर्थ शब्द से सुख दुख को ले लीजिएगा, यद्यपि अर्थ रूप रस गंध स्पर्श ये भी है अर्थ, उनको भी अर्थ कहते हैं, पर यहां अर्थ शब्द से आप सुख दुख को लीजिएगा। अर्थस्तु सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च, ऐसे पहले कहा था ना, याद आ रहा है आपको? पहले सूत्र की भूमिका में अर्थस्तु सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च, यानी सुख दुख को भी वहां अर्थ मान लिया ना, तो यहां कथम अर्थाश्रय, अर्थ का मतलब यहां सुख दुख, तो सुख दुख रूपी अर्थों का आश्रय शरीर कैसा है आप देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। जैसे चेष्टा भी शरीर में हो रही है और इंद्रियां भी शरीर में रहती हैं, तो इसलिए अर्थ भी शरीर में हो रहे ना, सुख दुख भी कहां पर होंगे, शरीर के अंदर ही तो होंगे, इसलिए कहा जा रहा है। तो कथम अर्थाश्रया, अर्थों का आश्रय शरीर कैसे है, तो उसको समझा रहे हैं। यस्मिन आयतने, आयतन कहते हैं आधार, यस्मिन आयतने जिस आधार में, जिस अधिष्ठान में, यानी जिस शरीर में इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थों के साथ में जब संयोग होता है, उस संयोग से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, यस्मिन आयतने जिस आयतन रूपी शरीर में, जिस आधार रूपी शरीर में इंद्रिय और अर्थों के साथ में जब सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष से उत्पन्नयो सुख दुःखयो, उस सन्निकर्ष से उत्पन्न सुख दुखों की या सुख दुखों का प्रतिसंवेदनम, प्रतिसंवेदनम अनुभव प्रवर्तते, होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्नयो सुख दुःखयो, उत्पन्न सुख दुखों की या सुख दुखों का प्रतिसंवेदनम अनुभव, यानी शरीर के अंदर सुख दुख उत्पन्न हुए और उन सुख दुखों का अनुभव कहां पर होता है, शरीर में होता है। तो कह रहे हैं उत्पन्नयो सुख दुःखयो, उत्पन्न हुए हुए सुख दुखों का प्रतिसंवेदनम अनुभव प्रवर्तते, होता है, जिस आयतन में होता है, स एषाम आश्रयः, वह आश्रय एषाम इनका है, किनका, इन अनुभूतियों का, सुख दुख रूपी अनुभूतियों का, तस् शरीरम, उसको शरीर कहते हैं। हाँ जी, यहाँ पर भी सिर्फ स्थूल शरीर की चर्चा हो रही है या फिर बाकी तीन चार जितने शरीर हैं सब की चर्चा हो रही है? तो स्थूल शरीर की बात हो रही है, जो सुख होता है वो तो मोक्ष में बिना स्थूल शरीर के भी मिलता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर रहता है क्या? नहीं, सूक्ष्म तो नहीं, अभी सुधांश जी बता रहे थे तुरीय करके कोई शरीर मोक्ष में भी रहता है, तुरीय शरीर, हाँ जी, वो शरीर को मानते हैं इसमें उसको, ऐसा है, वो तो नाम है, जैसे ये स्थूल शरीर है ना, तो इसको शरीर नाम दिया है, ठीक है। ऐसे ही जो 18 तत्व हैं, 18 तत्व, उनका नाम तो कुछ देना चाहिए ना, तो उसका नाम दे दिया सूक्ष्म शरीर, यानी उन 18 तत्वों का जो समुदाय है, उस समुदाय का नाम दिया है सूक्ष्म शरीर, ठीक है। अब वो सूक्ष्म शरीर का जो कारण है, सत्वरस्तम, सत्वरस्तम उस सूक्ष्म शरीर का कारण है, अब उसका भी कोई नाम देना चाहिए, तो उसका नाम दे दिया कारण शरीर, ठीक है ना, ये है स्थिति। अब मुक्ति में जब आत्मा जाता है तो ये सब कोई नहीं जाता है, ना स्थूल शरीर जाता है, ना सूक्ष्म शरीर जाता है, ना कारण शरीर जाता है, वहाँ फिर कोई शरीर ही नहीं है, फिर भी वहाँ कुछ तो होना चाहिए, अगर कोई सोचे, उसके लिए एक कल्पना की गई है, आत्मा तो है वहाँ पर मुक्ति में, तो आत्मा की जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सभी शक्तियों को समूह कर दो, उसका नाम रख दिया है तुरीय शरीर, उन सभी शक्तियों को तुरीय शरीर नाम दिया, उस तुरीय शरीर में आत्मा ईश्वर का आनंद भोगता है, ठीक है। हाँ जी, आधार शरीर है, हाँ जी, तो मुक्ति में सुख का आधार तो शरीर नहीं होता, तो उसको छोड़ो ना, यहाँ यहाँ मुक्ति की बात चल रही क्या, तो फिर यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसी को लेकर के लो ना, उस प्रसंग को क्यों ला रहे हो जो प्रसंग ही नहीं, जिसका सुख दुख की चर्चा चल रही है। तो सुख दुख का मतलब यहाँ जो सुख दुख होते हैं वो सांसारिक सुख दुखों को लेकर की बात हो रही है, ईश्वरीय सुख को लेकर की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो भी सुख दुख आ रहे हैं ये सुख दुख संसार में होने वाले सुख दुखों को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और रही बात आप उसका भी लेंगे तो उसमें भी तो आधार है ना शरीर, तुरीय शरीर, तो उसकी भी चर्चा हो रही है ना, बोल चुके नहीं, आप आपकी दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, वो तो मैंने पहले ही प्रश्न किया था, किस शरीर की चर्चा हो रही है, अगर तुरीय शरीर उसकी भी हो रही है तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता, हाँ, अगर उसकी नहीं हो रही है तो प्रश्न उठता, अगर तुरीय शरीर की, तुरीय शरीर का प्रश्न यहाँ पर नहीं होता, अगर तुरीय शरीर की चर्चा इस शरीर में की जा रही है, हाँ, तो ये प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता कि सुख वहाँ कैसे प्राप्त होता है आत्मा, अच्छा अच्छा जो शरीर है उसके साथ हाँ वो ये बात कह रहे हैं कि सुख का आधार शरीर है। हाँ जी, अगर यहाँ पर सिर्फ स्थूल शरीर की चर्चा हो रही है तो ये प्रश्न उठता है कि वहाँ स्थूल शरीर आत्मा के साथ नहीं होता है तो उसको सुख कैसे है। हाँ ठीक बात है, ठीक है, उसका उसका प्रसंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है चले हम। हाँ जी जी, कहाँ से? हाँ प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते, ये तो कह रहे हैं प्रतिसंवेदनम का मतलब अनुभव अनुभूति, प्रतिसंवेदनम यस्मिन आयतने प्रवर्तते, ये सबसे पहले जो पंक्ति है ना यस्मिन आयतने, जिस आयतन में प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते ये अनुभूति होती है, सा एषाम आश्रय, सा आश्रय वह आश्रय एषाम इन संवेदनों का आधार है, और इन संवेदनों का जो आधार है तत् शरीरम उसको शरीर कहते हैं। हो गया स्पष्ट? अब आगे चलिएगा, आत्मा को बताया है, आत्मा के बाद में क्रम प्राप्त शरीर को बताया, आत्मा शरीर यही था ना, फिर उसके बाद बताया जा रहा है इंद्रियों को, तो भोग साधनानि पुनः, भोग के जो साधन है भोग के साधनों को लेकर के बताया जा रहा है, भोग साधन क्या है बोलिए, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र ये इंद्रियां हैं, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, और भूतेभ्य भूतों से संबंध रखते हैं या रखती हैं, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां पंचमा भूतों से संबंध रखती हैं, पंचमा भूतों से उत्पन्न होती हैं, ऐसा भी इसका अर्थ किया जाता है यहां के प्रसंग के अनुसार, पर वो उस सिद्धांत से विरोध करता है, सांख्य योग का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से ये विरोध आता है, सांख्य योग ये मानता है कि इंद्रियां भूतों से उत्पन्न नहीं होती हैं, किससे उत्पन्न होती हैं? अहंकार से, ज्ञानेन्द्रियां जो है तन अहंकार से उत्पन्न होती है ना, अहंकार से मन, अहंकार से इंद्रियां, अहंकार से तन्मात्राएं, ये सब उत्पन्न होती है, यानी सत्वरस्तम से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से एक मन, अहंकार से दसों इंद्रियां, अहंकार से पांचों तन्मात्राएं, ये सब उत्पन्न होती है, तो वहां अहंकार से उत्पन्न स्वीकार किया है, तो यहां भूतों से कैसे उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यहां पर आपको अर्थ करना है भूतेभ्य का मतलब है भूतों से संबंध रखती हैं, भूतों से इसलिए कहा गया है क्योंकि स्थूल स्थूल जो गोलक है, इंद्रियों के रहने के जो आधार रूपी जो गोलक है उनको साथ में जोड़ करके यहां पर बोला जा रहा है, तो यहां पर प्रधानता मुख्यता गोलकों के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा मानकर आप चलेंगे तो इसकी संगति आप बिठा पाएंगे। स्पष्ट हो गया जी? नहीं हुआ आपको? हाँ जी बोलिए। नहीं, पंचभूत सूक्ष्म है का मतलब जी, नहीं इंद्रियां तो सूक्ष्म है ही, उसमें तो कोई बात नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं भूतों से? हाँ जी हाँ जी, कौन? नहीं इंद्रियां तो सूक्ष्म ही हैं। हाँ जी, आप आपका प्रश्न क्या है ये बताइए, इंद्रियों के, इंद्रियों के गुण, इंद्रियों के कौन से गुण? नहीं नहीं, इंद्री नेत्रेंद्री रूप को ग्रहण करती है, ठीक है ना, रूप को ग्रहण करने का उसका काम है, उसका गुण क्या है? यहां गुण नहीं है, वो तो केवल रूप को ग्रहण, रूप ज्ञान को ग्रहण करती है, तो अब अपना प्रश्न स्पष्ट करना पड़ेगा आपको, क्या पूछना है आपको, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बौद्धिक मतलब भूत, भूतों से ही तो बने हैं ना ये जो सारे, ये जो कान है ये पंचमा भूतों से ही तो उत्पन्न हुए ना, भूतों से ही उत्पन्न हुए कान, ऐसे नाक, ऐसे ही आंखें जो दिख रही हैं, ऐसे ये जीव, ये सब ये गोलक है। तो ग्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र, ये जो इंद्रियां हैं ये भूतों से संबंध रखती हैं। अब एक एक इंद्री को स्पष्ट करते हैं। घ्राण को घ्राणेन्द्रिय क्यों? हाँ जी, हाँ जी, पंचमा भूत कौन कौन से भूत तो प्रसिद्ध है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ जी, सूक्ष्म भूत अर्थ नहीं ले सकते? नहीं, सूक्ष्म भूत कैसे अर्थ लेंगे, सूक्ष्म भूत है ही नहीं है ना। तो आगे जाके बोल रहा है खुद, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इति भूतानि, आगे बताएंगे स्वयं, भूत शब्द से स्थूल भूतों को ही ले रहे हैं। ठीक है, चले हम आगे। अब देखिएगा, घ्राण को घ्राण क्यों कहते हैं? घ्राण एक इंद्रिय है ना, घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय को घ्राणम कहते हैं। इंद्रिय शब्द जो है संस्कृत में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, इंद्रिय इंद्रियम, जैसे गृहम बोलते हैं ना वैसे ज्ञानम इंद्रियम, इसीलिए इंद्रियाणि ये नपुंसक लिंग में बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा। अब इंद्रिय को हिंदी में बोलेंगे तो वो स्त्रीलिंग में चला जाता है, तो इसलिए घ्राणम घ्राणम इंद्रियम। घ्राण को घ्राण क्यों कहते हैं, घ्राणेन्द्रिय को घ्राणेन्द्रिय क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं जिघ्रति अनेन घ्राणम गंधम घृणाति इति, अनेन घ्राणम जिघ्रति, जिससे घ्राण को यानी गंध को जिघ्रति ग्रहण करती है, जिससे गंध को ग्रहण करती है इसलिए उसको घ्राणम कहते हैं। यानी जिससे का मतलब जिस इंद्री से गंध ग्रहण हो रहा है, तो अनेन अनेन घ्राणम जिघ्रति, नहीं अनेन गंधम जिघ्रति, अनेन जिससे गंधम गंध को जिघ्रति ग्रहण करती है उसको घ्राणम कहते हैं, अर्थात गृह्णाति ग्रहण करती है। घ्राणम इंद्रिय है ना यहां पर, तो अनेन गंधम जिघ्रति, अनेन जिससे गंध को जिघ्रति, जिघ्रति थी गृह्णाति ग्रहण करती है, जिससे गंध को ग्रहण करती है इसलिए उसका नाम घ्राणम है, वो घ्राणेन्द्रिय। फिर कहा रसनम, रसनम इंद्रिय को रसनम क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं अनेन रसयति रसम, अनेन रसम रसयति, जिससे रस को लेती है अर्थात गृह्णाति ग्रहण करती है उसको रसनम इंद्रिय कहते हैं। फिर कहा चष्टे अनेन इति चक्षु रूपम पश्यति इति, चक्षु को चक्षु क्यों कहते हैं? तो कहते हैं अनेन जिससे चष्टे, चष्टे का मतलब पश्यति, अनेन रूपम चष्टे, जिससे रूप को देखती है अर्थात पश्यति इति, चष्टे को खोला है पश्यति इति, जैसे जिग्रति को खोला है गृह्णाति, रसयति को खोला है गृह्णाति, ऐसे ही चष्टे को खोला पश्यति, अनेन रूपम चष्टे, जिससे रूप को चष्टे यानी पश्यति देखती है उसको चक्षु इंद्र कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, धातु का रूप है चष्टे, कौन से कौन सी धातु है? हाँ जी, कौन सी धातु है ये चष्टे जो है? हाँ जी, आत्मनेपदी तो है, आ, तनादिगण का होना चाहिए, तनादिगण का या तुदादिगण का, ऐसा कुछ है वो देखना पड़ेगा धातु क्या है यहाँ पर। आपके पास वो पुस्तक है क्या यहाँ पर उदयवीर जी का? नहीं इसमें तो नहीं दिया है, वो देख लेंगे बाद में पता लग जाएगा, धातु पाठ में देख लेना। इसमें तो चक्षु का धातु दिया उन्होंने, चेष्टे का नहीं दिया। चले हम आगे। त्वक, त्वक इंद्री को त्वक इंद्री क्यों कहते हैं? कह रहे हैं त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक, त्वक स्थान है जिसका, उसको त्वक कहते हैं। यानी त्वची स्थानम इति त्वक, ऐसा कर लीजिए। त्वची, त्वची का मतलब त्वचा, त्वक जो है त्वक त्वचा को कहते हैं। तो त्वक स्थानम अस्ति यस्य इंद्रियस्य, उसको त्वक कहते हैं। त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक, त्वक है स्थान जिस इंद्री का, उस इंद्री का नाम ही त्वक कर दिया। ये इसकी परिभाषा, इसका निर्वचन अलग प्रकार का है दूसरों से। मेरी ओर देखिएगा, ये जो त्वचा है पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो त्वचा है स्थान जिस इंद्रिय का, तो त्वचा में रहता है, रहती है इंद्रिय, त्वचा में रहती है। तो त्वची स्थानम सप्तमी विभक्ति में त्वक शब्द को आप सप्तमी विभक्ति में लगाएंगे तो त्वची बन जाएगा। तो त्वची स्थानम अस्ति यस्य इंद्रियस्य तस्य नाम खलु त्वक, यानी त्वचा में रहती, इसलिए त्वचा ही उसका नाम रख दिया। इसलिए कह रहे हैं त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक, त्वक है स्थान इंद्री का, जिस इंद्री का, उसका नाम रख दिया त्वक। हाँ जी, इसलिए कह रहे हैं तद उपचार स्थानादिति, तद उपचार तस्य इंद्रियस्य उपचार, उस इंद्रिय का जो प्रयोग हो रहा है वो स्थान के कारण से हो रहा है, स्थान को लेकर के ही उसका नाम रख दिया, क्योंकि उसी में रहती है और पूरी तरह फैली हुई रहती है वो इंद्रिय, पूरी त्वचा में रहती है, तो स्थान के कारण से उसका नाम ही त्वक रख दिया। इंद्री का नाम जो है वो स्थान के कारण से त्वक रखा है, त्वचा में रहती इसीलिए उसका नाम त्वक रख दिया, बस इतना अंतर है। स्पष्ट हो गया? अब पांचवी इंद्री के बारे में बताया जा रहा है, श्रोत्र इंद्री के बारे में। श्रोत्रम, श्रोत्रम इंद्रियम, श्रीनोति अनेना, श्रीनोति अनेना इति श्रोत्रम। तो अनेना शब्दम श्रीनोति, अनेना जिससे शब्दम श्रीनोति, शब्द सुनती है, अर्थात श्रीनोति का मतलब गृह्णाति, शब्द को ग्रहण करती है, जो शब्द को ग्रहण करती है उसको श्रोत्रम कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब स्पष्ट किया जा रहा एवं इस प्रकार से समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात् बोध्यम स्विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियानि इति। स्विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियानि, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने रूप लक्षण वाली ये जो इंद्रियां हैं, मतलब ग्रहण को ग्रहण क्यों कहते हैं? तो अपने विषय को वो जो ग्रहण कर रही है, उस विषय को ग्रहण करने कारण से उस विषय को ध्यान में रख करके ही उसका लक्षण किया है उस इंद्रिय का। अपने अपने विषयों को ग्रहण करने स्वरूप वाली इंद्रियां होने के कारण से उनका नाम भी वैसा वैसा ही रख दिया। इसलिए कह रहे हैं समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात्, समाख्या संज्ञा, संज्ञा शब्द से निर्वचन यानी उत्पत्ति, नाम के निर्वचन सामर्थ्य से जिस जिस का जैसा जैसा नाम है उस नाम के निर्वचन के सामर्थ्य से बोध्यम जान लेना चाहिए। जैसा उसका नाम है उसका निर्वचन वैसा ही किया, निर्वचन का मतलब उत्पत्ति, उस शब्द की व्युत्पत्ति, उस शब्द का जो बनावट, व्युत्पत्ति का मतलब है बनावट, ग्रान शब्द का जो बनावट है उसके नाम के कारण से ही है, उसके निर्वचन के सामर्थ्य से ही उसका नाम ऐसा रखा है। यानी ग्रानम को ग्रान इसलिए रखा है जिग्रति, जिग्रति ग्रहणम करोति गृह्णाति, तो उसके नाम के निर्वचन सामर्थ्य से ही बोध्यम जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? स्व विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियानि, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने स्वरूप उनका है, अपने अपने विषयों को ग्रहण करना रूपी लक्षण उनका है। हाँ जी, क्या एवं, हाँ वो बिंदी छूट गया, एवं लगा, एवं नहीं, एवं एवं इस प्रकार से समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात, संज्ञा के या नाम संज्ञा, संज्ञा ले ली, समाख्या संज्ञा के निर्वचन सामर्थ्य से, नाम के निर्वचन सामर्थ्य से बोध्यम जान लेना चाहिए। स्व विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियानि, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के स्वरूप वाली इंद्रियां हैं। चलें आगे, आजी बोध्यम जानना चाहिए, जैसे बोधव्यम आता है ना वैसे बोध्यम। बोधव्यम में तव्य प्रत्यय है ना, या बोध्यम में यह प्रत्यय है, बोध्यम, हाँ यह यत प्रत्यय, यत प्रत्यय का यह बचता है ना, जैसे चेयम गेयम बनता है ना, नहीं वो अलग है, चेयम गेयम अलग है, वो यत प्रत्यय अलग है, वो यक है, वो कर्मवाच में जो आता है वो यक है, का है वो, यत प्रत्यय है ना, हाँ चेयम गेयम, हाँ वो गुण होकर के हो रहा है, हाँ यत प्रत्यय, जैसे चेयम गेयम में जो यत प्रत्यय है वैसा ही यहाँ पर बोध्यम में यत प्रत्यय। भूतेभ्य, सूत्र में जो भूतेभ्य पड़ा है उसको समझा रहे हैं, नाना प्रकृतिराम एषाम सताम विषय नियमः। भूतेभ्य कहने से ये मत समझना है सभी भूतों से सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई हो, सूत्र में जो भूतेभ्य पढ़ा है ना, भूतेभ्य का मतलब है भूतों से उत्पन्न होती हैं ये इंद्रियां, तो कोई ये समझे पांचों भूतों से ग्राण इंद्रियां उत्पन्न होती है, पांचों भूतों से रसना इंद्रिय उत्पन्न होती है, पांचों भूतों से चक्षु इंद्रिय उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि भूतेभ्य का है ना भूतों से उत्पन्न होती हैं इंद्रियां। इससे क्या समझ सकता है व्यक्ति, ये भी समझ सकता है ना कि पांचों भूतों से इंद्रियां उत्पन्न हो रही हैं, यानी सभी इंद्रियां पांचों से उत्पन्न होती हैं, ऐसा कोई ना समझे, उसके लिए यहाँ पर समझा रहे हैं। भूतेभ्य इति का मतलब क्या है, नाना प्रकृति नाम एषाम सताम विषय नियम न एक प्रकृति नाम इति, नाना प्रकृति नाम एषाम, एषाम इंद्रियानाम, इन इंद्रियों का, इन इंद्रियों की जो प्रकृतियां हैं, इन इंद्रियों के जो कारण है वो नाना अलग अलग कारण है, नाना प्रकृति नाम अलग अलग प्रकृति वाले या अलग अलग प्रकृति वाली इंद्रियों का विषय नियम, विषय अलग अलग विषय है इसलिए नियम किया जाएगा, विषय नियम अलग अलग इंद्रिय का अलग अलग विषय है, इसलिए अलग अलग विषय होने के कारण से उनकी प्रकृतियां भी अलग अलग है, ऐसा समझना चाहिए। न एक प्रकृति नाम, एक ही प्रकृति वाली इंद्रियां नहीं है, एक प्रकृति नाम इंद्रिया नाम, ऐसा अर्थ कर लीजिए, न एक प्रकृति नाम, एक एक एक ही प्रकृति वाली इंद्रियां नहीं है, एक ही प्रकृति वाली इंद्रियों का ये नियम नहीं है, नाना प्रकृति वालों का ये विषय नियम है, ऐसा। एषाम सताम, नाना प्रकृति नाम एषाम सताम, सताम का मतलब विद्यमान, अलग अलग प्रकृति वाले होने के कारण से, अलग अलग प्रकृति वाली इंद्रियों का विषय नियम, विषय नियम है, अर्थात विषयों का अलग अलग नियम निश्चित किया गया है, यानी जिस ग्रानेन्द्रिय ने जिस ग्रहण को ग्रहण करती है वो निश्चित है, ग्रहण को ही ग्रहण करती है, वो रूप को ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो क्या है? पृथ्वी। क्योंकि गंधगुण पृथ्वी का है, इसलिए ग्रानेन्द्रिय पृथ्वी का जो गंध है उसी को ग्रहण करती है, रूप को ग्रहण नहीं कर सकती है ग्रानेन्द्रिय। इससे, इस विषय के नियम से यह पता लगता है कि इनकी जो प्रकृतियां हैं वो अलग अलग है, एक ही प्रकृति वाली नहीं है, यानी ग्रानेन्द्रिय की जो प्रकृति है वो पांचों भूत नहीं है। अगर पांचों भूत होती है तो फिर वो रूप को भी ग्रहण कर लेती। ग्रानेन्द्रिय की प्रकृति यानी ग्रानेन्द्रिय का कारण अग्नि होती तो ग्रानेन्द्रिय रूप को भी ग्रहण कर लेती। पकड़ में आ रहा है ना? तो अलग अलग प्रकृति, प्रकृति का मतलब कारण, अलग अलग कारण वाली इंद्रियां होने के कारण से विषय नियम, ये विषयों का नियम बनता है, यानी किस विषय को कौन सी इंद्रिय ग्रहण करती है इसमें नियम बनता है। अगर एक ही प्रकृति वाली इंद्रियां होती तो विषय नियम नहीं बनती, विषय नियम नहीं बनता। तो ये इसका इस तरह लगा लीजिएगा, नाना प्रकृति नाम सताम, अलग अलग प्रकृति वाली होने पर एषाम, इन इंद्रियों का विषय नियम, विषयों में नियम है। नाना प्रकृति नाम सताम, अलग अलग प्रकृति वाली होने पर, यह अलग अलग प्रकृति वाली इंद्रियों का एषाम विषय नियम, इन इंद्रियों का ये अलग अलग विषयों का नियम बना हुआ है। न एक प्रकृति नाम, एक प्रकृति वाली होने पर यह विषय नियम नहीं हो सकता, ये शब्दार्थ। स्पष्ट हो गए? सती च विषय नियमे, विषयों का नियम होने पर स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वं भवति। सती च विषय नियमे, जब विषय नियम होता है कौन सी इंद्रिय कौन से विषय को ग्रहण करेगी, इसका नियम होने पर ही स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वं, अपने अपने विषय को ग्रहण करने का स्वरूप उसमें भवति होता है। स्पष्ट हो गया? चलें आगे, समय हो गया, समय हो गया, इतना ही रखते हैं। ओंकार, ओ सादर प्रणाम।